וב-14 שנה בא חדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האמים בשווה קרייתיים.